شدن آن هفت شمع بر مثال یک شمع. باز می دیدم که می شد هفت یک، می شکافت نور او جیب فلک. باز آن یک بار دیگر هفت شد، مستی و حیرانی من زفت شد. اتصالاتی میان شمع ها که نیاید بر زبان و گفت ما. آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. چون که پایانی ندارد رو الیک، زن که لا احسی سنا اما علیک. پیشتر رفتم دوان کان شمع‌ها تا چه چیز است از نشان کبریا. می شدم بیخیش و مدهوش و خراب، تا بیفتادم ز تعجیل و شتاب. ساعتی بیهوش و بیعقل اندرین افتادم بر سر خاک زمین. باز باهوش آمدم برخاستم، در روش گویی نه سر نی پاستم.